अस्तु प्राण उपासितु तन्नाम रूपत्वम। प्राण उपासक ने नाम रूप हो जाए, प्राण के नाम रूप बाघादी नाम कथम तन्नाम रूप, प्राण नाम कैसे होगा इति आशंक्य सर्व सर्वेन्द्रियेषु यावान् स्यात् परिस्पन्दः क्रियात्मसु प्राणस्यैव स विज्ञेयस् तेषां त्वर्थप्रकाशनम्। यावान् सर्वेन्द्रियेषु क्रियात्मसु परिस्पन्दः स्यात् स प्राणस्य विज्ञेयः तेषां तु अर्थ प्रकाशनं। इंद्रिय का काम तो अर्थ प्रकाशनं, किंतु जो व्यापार है इंद्रिय में सर्वेन्द्रियेषु क्रियात्मसु परिस्पन्दः, इंद्रिय क्रियात्मक क्रिया स्वरूप इंद्रिय में, इंद्रिय में जो क्रिया है परिस्पन्दः प्राणस्यैव। क्रियापदं प्रकाशस्यापि उपलक्षणं, क्रियात्मस जो दिया है क्रिया और प्रकाश दोनों स्वरूप है इंद्रियों का, कर्म इंद्रिय की क्रिया ज्ञान इंद्रिय में प्रकाश है। प्रकाशन शब्द वचनादिरपि प्रकाशन शब्द तेषां त्वर्थ प्रकाशन, इंद्रिय का केवल अर्थ प्रकाशन, प्रकाशन से ज्ञान इंद्रिय का अर्थ प्रकाशन, कर्म इंद्रिय क्या है वचनादि व्यापार ग्रहण, प्रकाशन शब्द वचनादि का भी उपलक्षण। मन सहितेषु एकादश इंद्रियेषु क्रिया प्रकाश शक्तिमसु, क्रिया प्रकाश शक्ति वाला है परिस्पन्द यावान अस्ति, जितने परिस्पन्द व्यापार है सतावान प्राणस्यैव, चलन स्वभाव से प्राण का अवश्य निश्चय। बाघादीनाम अर्थेषु कर्म चक्षुरादीनां तेषु प्रकाशन विज्ञेयमिति संयोजना, बाघादियों का अर्थ में कर्म और चक्षुरादि का प्रकाशन। एकादशसु इंद्रियेषु साधारण चलन से प्राणात्मत्वात् तेषां प्राण नाम रूपशोक नाम प्राण, अध्यात्मम मुक्तम अधिदेवम देखा दर्शयति देखाते यथा यथा बाघादयस्तद्व दधिदेवेऽपि योजयेत्, अग्न्यादिषु परिस्पन्दो वायुरेवेति निश्चयः। यथा बागादेह तद्वत् अधिदेवेऽपि योजय बाघादिषु वायुरेव परिस्पन्द निश्चय इति योजयत, वायु का ही परिस्पन्द अग्नि आदि में महत्तर बाघादेव यथाध्यात्मम प्राणनाम हुआ तद्रूपाश्च प्राणरूप है, अधिदेव भी अग्नि आदिषु वायु नाम रूपे योजयत, वायु के नाम रूप उभयत्र विशेष भाव द्योतन द्योतक अपिषद बराबर। कथम अग्नियादिना तन्नाम रूपत्वम वायुनाम रूपत्व, तत्र अग्नियादिषु परिस्पन्द वायु का ही, तस्य चलन स्वभाव्यात् परिस्पन्द, किं तर्हि तेषाम् असाधारण कर्म इंद्रियों का, तत्र बाघादि बाघाद्यनुग्रह सिद्ध त्वग्न्यादेः कर्म केवलम्, सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मैव प्राणः सर्गो लयस्तथा। अग्न्यादेः केवलं वागादि अनुग्रह कर्म, सर्वेन्द्रियाणाम् आत्मैव प्राणः सर्ग लय तथा, इंद्रिय का सर्ग लय स्थिति प्राण सब तदात्मक, अब अग्नियादि देवता का केवल वागादि का अनुग्रह तेतर केवल शब्द न असाधारण कहा सिद्ध श्रुति इति कहा गया अग्निर्वाग भूता इत्यादि श्रुति में कहा यो अग्नि आदेर वागादिशु अनुग्रह श्रुति से ज्ञात हुआ अनुग्रह तदेव असाधारण कर्म अग्नि देवता का अध्यात्मम अधिदेवतम च उक्तम प्राण महात्म्यम उपसंहृति प्राण अध्यात्म बाहर वायु रूप से सर्वे सर्व सर्वेन्द्रियाणाम आत्मेव प्राण स्वरूप प्राण है वागादीनाम अग्नियादीनाम च अध्यात्म अतिदेव भावेन प्राण वायु आत्मा कारण च प्राण है वायु प्राण है अध्यात्म वायु आत्मा है मतलब कारण स्वरूप और कारण भी है तेन इत्यादि अर्थम तेन मंत्र माया तन नाम से कहे जाते हैं तेन तेन कौन सा तेन तेन नाम ना उच्चते पहले मंत्र में है तेन भाव ठीक है तेन भाव तत्कुल आशिक्षति यस्मिन् कुले भवति इत्यादि प्राण इति प्राण रूपाभिधानाभ्यां ख्याता वागादयो यथा प्राणवित संज्ञया ख्यातिं याति विद्वत् कुलं तथा यथा वागादयः प्राणारूपाभिधानाभ्यां ख्यातः तथा प्राणवित संज्ञया विद्वत् कुलं ख्यातिं याति प्राणवित नाम से विद्वान का कुल ख्याति को प्राप्त करता है चौत्तर यौ ह इत्यादि व्याचष्टे यौ ह एवं विदा स्पर्धते अनुसूच्यति यश्च यश्चापि प्राणवित स्पर्धी स्पर्धा मनुष मृत्युवत् शोषम इत्वा मृत्युं याति दिश्या नातो न वेदिनम् यस्यापि प्राणवीति स्पर्धी स्पर्धा मनुष्य मृत्युवत शोषमित्वा शोष को प्राप्त करके मृत्युम याति अतो अनवेदिनम न दुष्यात अनवेदिनम प्राण उपासक द्वेष नहीं करे मृत्युवद आसंग रूप आसंग पापम रूप मृत्यु मुख्यम प्राणम प्राप्य पाप रूप मृत्यु जैसे मुख्य प्राण प्राप्त हो गया यथा प्रध्वंसते इसी पर मृत्युवद जो स्पर्धा करेगा उपासक वो भी सूख जाएगा मन नष्ट हो जाएगा तद्वत इत्यर्थ उपासक के स्पर्धमान से प्रत्ययवादी वाक्य से तात्पर्य महा प्रत्यय मतलब इसे नष्ट होता ही कहा ही प्रत्यय का उसका उससे क्या सिद्ध हुआ अतो अनवेदन न दृश्यात अध्यात्मम अधिदेव च प्राण से वायुर्व्रतम धार्यमिति प्राण का इति विनिधार्य निश्चय करके अथ इत्यादि अर्थमा अथ इस श्लोक भवति इत्यादि ब्राह्मण ब्राह्मणोक्तार्थदार्ढ्याय श्लोको मंत्रोनुकीर्त्यते यतश्चोदेति सूर्योऽसौ यत्र चास्तव निगच्छति। ब्राह्मण उत्तरार्थ अध्याय आगे श्लोक मंत्र मंत्र है, श्लोक मंत्र कहते हैं यत चोदित सूर्य यत्र चास्तम गच्छति, इस मंत्र है। ब्राह्मण अनंतर भावित्वात् अस्य मंत्र से अनुशब्द ब्राह्मण के बाद होने से अंतरो अनुकीर्त्यते अनुपश्चात मंत्रस्थ पूर्वाध से सूर्योदय अस्तमय कारण प्रश्नत्वंत सहित यतश्च उदेति सूर्य अस्तम च गच्छति, ये जो पूर्वाध है ये मंत्र में प्रश्न है सूर्योदय अस्तमय का कारण, किंतु प्रश्न के लिए नात्र प्रश्न द्योति किमादि पदम अस्ति, प्रश्न का द्योत कोई शब्द तो नहीं, इति आशंका है यत इति। ऐसा दूसरा श्लोक है प्रश्न रूपमिदं वाक्यं यतः प्रत्युतिरुच्यते प्राणादित्यादिना भानो हृदयास्तमयो कथम। यत्र उदेचि सूर्य सो यत्र अत्तनुयसरे प्रश्न रूपमिदं वाक्यम, ये वाक्य प्रश्न रूप है मंत्र में, क्यों यतः प्रत्युति रुच्यते आगे उत्तर देते हैं प्राणाद्वाये शब्द थी प्राण अस्तमे थी, आगे उत्तर होने से पहला जो वाक्य प्रश्न है कि मैं आदि शब्द नहीं होने पर भी प्राणादि इत्यादि ना भानु हृदय अस्तमे कथम, तो भानु सूर्य का उदय प्राण प्राणाद इत्यादि ना प्राण नहीं प्राणाद इत्यादि ना भानु हृदयास्तम कथम, प्राणा वा ये सौदेति प्राण अस्तमेति प्राणाद इत्यादि ना यत प्रत्युत उच्यते प्राणाद इत्यादि ना, यहाँ तक प्राणाद इत्यादि ना यत प्रत्युति उत्तर दिया गया इसे पूर्व प्रश्न है, यहाँ तक हो गया। आगे फिर स्वल्प विराम यहाँ कर देना चाहिए यत प्रकृति रुच्यते प्राणादित्यादिना प्राणादित्यादिना भानु हृदयास्तम कथम, अर्थात प्राण इत्यादि ना प्राण से प्राणाद उदेति भानु शब्द है ना प्राणाद पहले तो हो गया यतश्च उदेति सूर्य अस्तम यत्र च गच्छति प्रश्न हुआ, उसका उत्तर है प्राणाद वा ऐसा उदेति ऐसा दे दिया सूर्य के लिए प्राण अस्तमे थी, ये उत्तर ही गया, उत्तर वाक्य में आदित्य नहीं है, इसलिए प्रश्न हुआ ये किम आदि शब्द नहीं प्रश्न कैसे पता चलेगा, इसे कहा यह तो पहले नास्त्र प्रश्न ज्योति का आदि पदम अस्ति यत प्रत्युति उच्यते प्राणादित्यादिना प्राणादित्यादिना प्रत्युति प्राणाद इत्यादि मंत्र के द्वारा उसका उत्तर दिया जाता है, उत्तर दिया जाता है पहले प्रश्न है उत्तर कहाँ दिया गया प्राणाद वय सौदेति प्राण अस्तमति वाक्य उसको लेने प्राणाद इत्यादि ने कहा, ठीक है मैं प्राणाद आदित्यस्य देखो प्राणाद आदित्यस्य उदयास्तम हो किम मानो इति पृछति आदित्यस्य टीका में दिया श्लोक में कहा है आदित्य के लिए नहीं नहीं भानुर नहीं भानुर उदयास्तम कथम भानु किसके लिए वही भानु जो श्लोक में है उसको आदित्य से नीचे क्या प्राणाद आदित्यस्य प्राणाद भानु उदयास्तम कथम, क्योंकि प्राणाद वा ऐसो देति प्राण अस्तमेति कह ऐसा कह सूर्य अरे सूर्य कहा था यतश्च उदेति सूर्य अस्तयतं च गच्छति इति, उत्तर दिया प्राणाद वाय सोदेति प्राणस्तमेति सूर्य। उसके लिए प्रश्न है भानु प्राणाद उदय कथम, भानु हृदयास्तम कथम, भानु हृदय प्राणाद ये क्या मैं प्राणाद आदित्य से उदयात्म किम मानव इति पूछा थी भानुर, भानुर से प्रश्न हुआ प्राणादित्य आदि ना पहले के साथ संबंध। किम मानव यस्मिन ययु कि मानु उदयात्म प्राणाद आदित्यस्य उत्पत्तौ तत्र लये च मानं वक्तुम् आदौ भागादीनां तदुत्पत्तौ तल्लये च मानम् आह। प्राणस्य उत्पत्ति प्राणलय इसके लिए प्रमाण। यदा यदा वै पुरुषः शेते प्राणमप्येति वाक् तदा चक्षुश्रोत्रमनस्तद्वज जायते तत एव च। पुरुषस्यते तदा वाक् प्राणमपेति चक्षुश्रोत्रं मनः तद्वद् अपेति जायते तथैव तद्वद् जायते तत् उसे उत्पन्न होता जगते समय। शयन शब्दितस्य शब्दित शापस्य प्रत्यात्मानं प्रसिद्धत्वार्थ विशद शब्द शापस्य प्रत्यात्मानं प्रत्यात्मानं प्रसिद्ध सब का प्रसिद्ध है। शयन शब्दित शापस्य शयन मतलब सब स्वप्न स्वप्न है सोता है। प्रत्यात्मानं प्रसिद्ध आत्मानं आत्मानं प्रति प्रत्यात्मानं सबको प्रसिद्ध है। अग्न्यादित्यादेः प्राणादुत्पत्तौ तत्र लये च यदा वि अग्निरनुगच्छति वायुं तर्हि अनुद्वाति इत्यादि वाक्यं प्रमाणयति। अग्न्यादित्यादि सब जो देवता प्राणस्य उत्पन्न होते हैं उसमें लय ये कहते यदा वि अग्निरुद्गच्छति तो अग्नि शांत होने पर वायुं तर्हि अनुद्वाति वायु के साथ एक हो गया वायु की वायु चलते समय अनुद्वाति इत्यादि वाक्यम प्रमाण कहते अधिदैवतम अधिदैवतमप्येवम् वायुरग्न्यादि संभव अप्यस्य अध्यात्मम् श्रेयान् प्राणस्ततोऽन्यतः। एवं अधिदैवम अपि वायुर अग्नि आदि संभव वायु से अग्नि आदि की उत्पत्ति अप्यस्य वायु वायु में यथा अध्यात्म श्रेयान प्राण ततो अन्यत इति इसलिए यथा अध्यात्म अप्यो संभव है ततो अन्य से प्राण श्रेष्ठ हुआ बाहर देवता में। भागादीनाम अग्न्यादीनां च तदुत्पत्तिलय हेतुते प्राणस्य फले उत्पत्तिलय हेतुते प्राणस्य फलितम श्रेयान् प्राणस्ततोऽन्यतः प्राणस्यान् वा। आदित्यादि उत्पत्तिलय हेतुत्वं प्रसिद्ध प्राणस्य कथम उपगम्यते आदित्य अग्न्यादिसौ की उत्पत्तिलय प्राणस्य कथम उपगम्यते तस्य अल्पसतित्वात् प्राण में तो शक्ति अल्प है आदित्य आदि की उत्पत्ति कैसे इत्याशंक आत्मेव इति आत्मेव प्राण शब्द स्यात् प्राणबंधन वाक्यतः असदेवेदमित्युक्ते रात्मनो भानुसंभवः। आत्मैव प्राण शब्द से आत्, प्राण शब्द से प्राण शब्द से कहा गया आत्मा ही है। प्राणबंधन समय मन कहकर प्राणबंधन वाक्य से सिद्ध होता है प्राण है आत्मा। आत्मबंधन समय प्राण मन मन उपाधि के जीव प्राणबंधन ब्रह्म है प्राण आत्मा लिया। असद्य विदम अग्र आशीति कहा इतिते आत्मनो भानु संभव, आत्मा से भानु सूर्य की उत्पत्ति। तत्र मन शब्द न तदुपाधि जीव, आत्मबंधन समय मन मन शब्द से मन उपाधि के जीव ले रहे न च स प्राणानाम धारयित्वा धारयिता मुख्य प्राण तिष्ठति। जो आत्मा है जीव प्राणानाम धारयिता प्राण धारण करने वाला जीव मुख्य प्राण तिष्ठति, मुख्य प्राण में रहता ऐसा नहीं, मुख्य प्राण के धारक है जीव। तो जीवायतनम प्राण शब्दम परमेव ब्रह्म, जीवायतन प्राण शब्द जीव आयतन जिसका जीव जिसको धारण करने वाला प्राण शब्द प्राण को धारण करने वाला जीव, जीव आयतन यस्य प्राण से वही प्राण है ब्रह्म परब्रह्म। अच्छा जीव आयतन प्राण शब्द परब्रह्म न तो जीव से आयतन करना पड़ेगा, जीव से आयतन नहीं, प्राण का तो परब्रह्म हुआ, जीवायतनम प्राण से तो परम है वो मन उपाधि के जीव उपाधि जीव। प्राण बंधन समय मन मन उपाधि के जीव का बंधन स्थान है प्राण, अर्थात प्राण ब्रह्म में जीव आशित है। प्राण बंधन समय मन मन प्राण बंधन प्राण है बंधन कारण जिसका मतलब हाँ जीव का आयतन ब्रह्म है, ब्रह्म में जीव आशित है। तो बीच में एक शंका हुई मन शब्द न च प्राणानाम धारयिता मुख्य प्राण तिष्ठति, खाली प्राणानाम धारयिता जीव कहेंगे मुख्य प्राण में रहेगा आयतन नहीं होगा। अतो जीव का आयतन है प्राण शब्द पर ब्रह्म, जीव का आयतन है प्राण। बीच में जो है न च प्राणानाम धारयिता मुख्य प्राण तिष्ठति, प्राणानाम धारयिता जीव मुख्य प्राण में रहेगा, मन का अर्थ जीव क्या, मन का तो जीव है मुख्य प्राण में रहेगा ऐसा नहीं बनेगा, क्योंकि मन का तो जीव मनोपाधि जीव प्राण का धारक है वो मुख्य प्राण में कैसे होगा। इसलिए प्राण बंधन में जो प्राण है वो ब्रह्म लेना है। प्राण शब्द न अज्ञात आत्मपरिग्रह मानांतर महा, तो ब्रह्म जो लेना अज्ञात आत्मा ही प्राण शब्द से लेना, उसमें मन असित है मनोबंधन प्राण बंधन समय मन प्राण बंधन ऐसे असद्य विदम अग्र आसित दिया असद्यम अग्र आसित तत्सदा आसित तत्सम भवत तदांडव निरवर्तत तिरविद्यत इत्यादि श्रुति बताई। असद नव्यव तथा वो सदरूप है फिर समवत तो उसे आंडव ब्रह्म हुआ अंड निभिन्न हुआ फिर श्रुति हुई। वाक्याद असशब्द न अव्यक्त नाम रूपम परम परम अशेष हेतु प्रक्रम परब्रह्म अव्यत नाम रूपाला सारे जगत हेतु आरंभ कर करके तस्मा पृथ्वी आदि उत्पत्ति में उपदेश श्रुति पृथ्वी आदि उत्पत्ति का उपदेश करके तस्मादेव आदित्य उत्पत्ति कहते श्रुति। अथ तद अजायत सो असौ आदित्य अंडर भिन्न हुआ उसे उत्पन्न हुआ आदित्य जो उत्पन्न हुआ वह आदित्य है। अग्नि रहस्य में भी कहा यदा आदित्यो अस्तमेति वायु तरी प्रविशति, वायु चंद्रमा भी वायु में वायु दिश सब कुछ वायु में लीन होते हैं, वायु प्रतिष्ठा वायु रेव अधि पुनर्जायते फिर वायु से उत्पन्न होते हैं। यदि प्राणाद आदित्य उत्पत्ति उच्यते आदित्य की उत्पत्ति प्राण से प्रकृति भी प्राणाद वायु सौ देती यदि प्राणाद तो जन्म कहा न च तस्मिन् विकल्प जब प्राण आदित्य की उत्पत्ति का कारण जो होगा कभी प्राण से कभी दूसरे से ऐसा नहीं विकल्प नहीं होगा वस्तुता तब तथा छंदोग श्रुति अनुसार न आदित्य उत्पत्ति है तो अत्रा भी अन्यतरा भी श्रूयमाण अज्ञात आत्मा ही वो अज्ञात आत्मा ही उत्पत्ति का हेतु है। इति प्रत्युक्त प्रत्युत मतलब सप्तमी अंत प्रत्युति उत्तर वाक्य में प्रत्युक्त प्राण शब्द न तदादानम प्राण शब्द से उसका ग्रहण होगा, किसका ग्रहण होगा तस्य आदानम तस्य अज्ञातस्य आत्मन ब्रह्मणः प्राणाद इत्यादि व्याख्याय प्राणे अस्तमेति व्याचस्य प्राणाद उदेति प्राणे अस्तमेति यत इति यतैव समुत्पत्ति तत्रैव प्रलयोऽपि च मृदो जातस्य कुम्भस्य नलयो विरणादिषु यतैव समुत्पत्ति तत्रैव प्रलयोऽपि मृदु जातस्य कुम्भस्य विरणादिषु नलय विरणादिषु तो विरण से चटाई आदि बनाते हैं घास विरण से चटाई बनाते चटाई कहते और क्या कहते हैं चटाई मोटा मोटा बनता है एक ऐसी क्या है नहीं खस अलग है बिरण अलग है वो हो सकता है बिरण उसका चेयर जड़ी को खस कहते हैं और उसी बिरण जो बेड़ा कहते हैं उसका जो जड़ है उसको खस कहते हैं और वो घास ऊपर निकलता है हैं हाँ होता है बिरण जो खस से हाँ उससे चटाई होता है खस मट बांध कर बांधते हैं जो गर्मी के समय जहाँ बहुत गर्मी होती है आजकल देसी सब था है हो गया नहीं तो पहले ऐसे दरवाजा आदि में सब खस के टाटी जमा करेंगे पानी पानी देंगे तो उसके सुगंध हाँ कूलर भी लगाते हैं उसे लगाते हैं उसमें थोड़ा सुगंध आता है कूलर में भी उसे क्या लगाते हैं ना उसमें पानी रहता आता है तो उसके थोड़ा सुगंध आता है तेल तिल आदि तेल में तो उसका खस डालते हैं खस का जड़ी उसका सुगंध आता है पहले पुराने में तेल रखेंगे तो उसमें उसका डालते हैं तो उसका थोड़ा सुगंध आता है बहुत सुगंध नहीं क्या उसके सुगंध बनाते सेंट भी बनाते हैं सेंट उसके सुगंध वाला सेंट भी मिलता है खस खस हिंदी में क्या खस कहते इंग्लिश में खस खस खस यदि कहते खस खस या खस खस टाटी खस या खस खस इस कहते और एक खस उसको कहते क्या जो अफेमे के फल उसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद एक होता है वो खस खस है वो खस खस है खस नहीं हाँ तो ये खस हाँ सरसों से छोड़ जाए सफ़ेद सफ़ेद मसाले डालते हैं हाँ इसको हिंदी में खस खस कहते हैं हाँ ठीक है हाँ डालते हाँ पुस्तक पुस्तक पुस्तक हाँ उस मसाला में डालते हैं ज़्यादा कहते उसके जो उसके मसाला जो सब्जी खाएंगे ना उनको वही अच्छा लगेगा और अन्य मसाला के पीछे ऐसे हाँ उसके फल है फल के ऊपर कुछ चिन्ह करेंगे रस निकलेगा दूध निकलेगा उससे अपमान बनेगा उसका फल फल के बीज है ये बीज है उसके ऊपर फल रहता है इतना हमने देखा है वो तो फल और फल के ऊपर ऐसे जो फल होगा ऐसे सूच कटा हुआ दिखता है उसमें से कुछ जैसे नारियल खजूर से ताड़ी निकालते हैं ना यहाँ फल कुछ काटने से कुछ दूध निकलता होगा वो दूध को कैसे निकाल करके फिर संचय करते निकल करके सूख जाता होगा दूध निकल करके या कुछ रखते होंगे फिर वो दूध जम जाता है तो वो हो जाता है अफीम और उसके नहीं उसमें नशा नहीं होता है कुछ नहीं दिलाता है अगर थोड़ा कुछ कहीं अभी डालते कुछ मीठा आदि में भी मिला डालते हैं ऊपर थोड़ा ये जो कोई दुकान में मीठा बिक्री करते उसमें कहीं खस खस दाना भी डालते हैं और मसाला भी तो डालते हैं और वीरण अलग है उसके जड़ से चटाई बनाते हैं कुला हाँ वीरण आदि इक्यासी कुलालाद उत्पन्न घटस्य मृदि लय हृदय, परस्माद उत्पन्न से आप सूर्य से उसमें लय होगा, अन्य तो नहीं होगा, अन्य तो लय उपपते। अच्छा हाँ, ये शंका है, कुलाल से घट उत्पन्न हुआ, मिट्टी में लय हुआ, इसे परमात्मा से उत्पन्न हुआ सूर्य, अन्य तो लय हो सकता है, तो अवधारणा वायु के असिधि इति आशंक्य उपादान विषयत्व नियमस्य मत्वा दृष्टान्त महा। उपादान जिस उपादान से उत्पन्न होगा लय उसमें होगा, ये कुलाल तो निमित्त कारण है, मृद जात से कुंभ से न वीरणादि से लय। मंत्र से पूर्वार्धम सब्राह्मणम व्याख्याय तम इत्यादि व्याख्याति, मंत्र पूर्वाध सब्राह्मण ब्राह्मण का ये साथ, यतश्च उद्यति सूर्यास्तम यत्र च गच्छति तस् ब्राह्मण प्राणाद्वय सौदेति प्राणस्मृति पूर्वाधम सब्राह्मण व्याख्या तम इत्यादि, तम इत्यादि तम देवाश्चक्रे धर्म ये उद्देश्य प्राण अस्तमेति, ये हो गया पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण था बाद में मंत्र हुआ, उसके आगे तम देवाश्चक्रे धर्म साहिब अध्य सहस्व तम देव मंत्र से पूर्वाधम सब्राह्मण व्याख्या तम इत्यादि बाघादि, बाघादिगत धारित्वात् वागादि गण, वागादि गण धारित्वात् धर्म वायुव्रतम विदुः चक्रिरे दध्रिरे धर्म धारणं प्रकृतं यतः। तम देवा तम धर्मम देवा चक्री रे, वो धर्म को देवतालों को धारण किया, चक्री का दध्री अर्थ करना, वाघादिगण धारित्व, वाघादिगण धारित्व, वाघादिगण उसको धारण करने से धर्म वायुव्रतम विदु हो, धर्म वायुव्रत हुआ धारण करना वायुव्रत, चक्री रे का दध्री रे धर्मम धारण प्रकृति, तो धर्म को चक्रीय का तो दध्री धारण किया, यतः धारण प्रकृतम धारण प्रकृत है इसलिए चक्रीय का तो दध्री, तो वाघादिगण धारिता वाघादिगण ही धारी धारी वाघादिगणम धारी, वाघादिगण को धारण करने वाला वाघादिगणम विभर्ति विभर्ति विभर्ति विभर्ति नहीं डुभ्रिंगता तो विभर्ति होने डुधाए थे धीरे धीरे धारण से बनेगा धरती धरती बने, हाँ बाघादिगणम धरती थी बाघादिगण धारी, बाघादिगण को धारण करने वाला धर्म वायुव्रतम वायस वयसी अध्यात्मम प्राणस्य बाघादिजात धारित्ववत, ठीक है प्राण जैसे बाघ आदि धारण करने वाला, अधिदैवम वायुर अग्नि आदि गुण धारित्वाद, अधिदेव वायु है अग्नि आदि गुण को धारण करता है, प्राणस्य वायुश्च व्रतम धर्मम आगमिका विदु, ये प्राण वायु का धर्म व्रत हो गया धर्म आगम प्रमाण से ज्ञात हुआ, करुणार्थस्य करोते धारणार्थत्वे प्रकरणम नियामक, तम देवा चक्रिरे धर्मम चक्रिरे करण क्रीधा डुक्यन करणे, करणार्थ को दध्रिरे कैसे अर्थ किया धारण, ये प्रकरण प्रमाण धारणम यथ प्रकृतम धारण पहले प्रकृत है इसलिए चक्रिरे का अर्थ दध्रिरे, सैव इत्यादि अर्थमाह, सैव अद्य सौस्व जो देवतालों के धारण किया धर्म वही अभी वही धारण है, सैव अद्य अद्यापि अद्यापि क्रियते तैस्तत् कर्तारश्चापि सतत्सुराः अध्रियन्त यम मुर्हि तस्मिन् काले पराजिताः धर्मव्रतं तदेवाद्य बिभ्रत्यग्न्यादयः शुभम्। अद्यापि तैः क्रियते, अद्य नहीं अद्यापि चाहिए, अद्यापि है अद्यापि, वो आकर उचाला है उधर, अभी भी क्रियते तैः देवता ही करते। तत्सुरा तत्कर्तारस्य तत्सुरा अध्ययंत, वो करता है धारण किया था देवता लोगों ने, यम यम अमूर्हि उस समय धारण किया था, तस्मिन् काले पराजिता, सौद्भागादि पराजित होकर फिर उसके प्राण व्रत धारण किया था। धर्म व्रतम तदेव आद्य विभ्रति अग्नियादि, अग्नियादि भी वही धर्म को व्रत प्राण व्रत धारण करते। क्या है अमूर है, हाँ अधर शब्द का बनेगा, हील प्रत्यय होता है किंतु एतत्तद् हिरण्यतृष्णा होता है ना, अधस्वते के लिए भी आता है, तद एतस्य तो होता है, तरही तरही हिल करने पर तद अनद्यतन निकालो, अनद्यतन ही लेना तेरे शाम अनुभूति आदर्श का व्यास होता है। क्या दिया अष्टादे लघु में वृत्ति क्या दिया, क्या सूत्र नहीं नहीं सूत्र क्या है, वो सूत्र को निकालने से पता चलेगा ना, सूत्र है अष्टाध्याय देखो, हाँ अष्टाध्याय है नहीं, अष्टाध्याय में आगे पीछे तो किमादि भी हो, हाँ तो किम आदि कौन से किम सर्वनाम वो लेना या किम किम तदैतते के सूत्र है ना, और एक सूत्र है, अच्छा तो ठीक नहीं, तो ठीक है ये होगा किम या तद, क्या क्या सूत्र किम सर्वन हो आदि आदि हो, तेर्भागादिभिः तत्प्राणव्रतं वर्तमानकाले क्रियते, भविष्यति ते तत्कर्तारः, तत्कर्तारः अपि अद्यापि क्रियते तैः, तत्कर्तारश्च अपि तत्सुरा आगे भी कर्तारः भविष्यत्काले में भी करेंगे। अग्न्याद्या वायुव्रतम् इदानीमेव कालांतरे भी करिष्यन्ति, अध्ययन तो अमर ही तस्वीर निकाले, तो तदेव अद्य विभ्रति, वो तत्कर्ता आगे करेंगे आगे, तद यद्वा एत इत्यादि ब्राह्मण व्यगत, यद्वा एत आगे मंत्र यद्वा एते अमूर्हि अध्रियंत तदेव अत्य कुर्वन्ति, पहले क्या था अभी करते हैं, तद अमूर्हि अत्य व्याख्यान तस्मिन् निकाले, पहले काल में क्या था अभी भी करते हैं, स्वकाल मीमांसया अवच्छिन्नत्वात् परोक्षतया निर्दिश्यते अमूरी कह करके परोक्ष के दादा तत्व विपर्गृष्ट अमूरी ने शुभमित्य अभग्नत्व उक्ति शुभ तदेवाद्य विभ्रति अग्नियादय शुभम अग्नियादय विभ्रति विभ्रति विभ्रता विभ्रति आज भी धारण करते शुभम शुभम कौन से अभग्न अवतर बताए अभी धारण करते हैं तस्माद् इत्यादि अर्थमः तस्माद् एकमेव व्रतम चरेत् प्राण्याचैव अभ्नगम् अभग्नं मृत्युना यस्मात् प्राणसेव व्रतं ततः एकमेव व्रतं प्राणं चरेदामरणात् सदा यस्मात् प्राणस्यैव व्रतं मृत्युना अभग्नं ततः एकमेव व्रतं प्राणं आमरणात् सदा चरेत् एक व्रत है प्राणं तत्सम्बन्धि अभग्नं प्राणं अभग्नं मृत्युना प्राणस्य प्राणस्य प्राणसम्बन्धि व्रतं प्राणं प्राणम एकमेव व्रतम प्राणम चरेत प्राण का अर्थ क्या प्राण संबंधी व्रत चरे व्रतानुष्ठान से मर्यादा दिखाते आमरणाद तत्रापि नैरंतर्यार्थम सदा आमरणा सदा निरंतर प्राण्याच इत्यादि वाक्यम व्रत स्वरूप दर्शयितुं आदति प्राण्याच एव अपान्याच ये व्रत स्वरूप है प्राण्याद् अपान्याद् प्राणात्मा युक्त्यादिष्वपि कर्मसु अन्तर्भावयतो मेषां श्रोत्रादीन्द्रियकर्मणां प्राण्याद अपान्यात प्राणात्मा ही उक्त्यादिष्वपि कर्मसु अंतर्भावो नहीं अमिषाम अमिषा अंतर्भाव प्राण्याद अपान्यात प्राणात्मा ही उक्त्यादिषु कर्मसु प्राणात्मा ही उक्त्यादिषु कर्मसु अस्ति भवति यतो अमिषाम श्रोत्रादीन्द्रियकर्मणां प्राण अंतर्भाव उत्यादिषु कर्मसु प्राण्याद अपान्याद प्राण ही आत्म प्राणयात्म प्राणात्मा ही श्रोत्र अमिषाम श्रोत्रादीन्द्रियकर्मणां यतः उक्त्यादिष्वपि कर्मसु अंतर्भाव पंचाशी में विदुषा तथाविध व्यापार कर्तृत्वे प्राणात्मत्वं हेतुमाह विद्वस तथाविध व्यापार कर्तृत्व प्राणात्मत्व प्राण रूप से विद्वान ये व्यापार करता स्वयं हेतु प्राण प्राणेति प्राणात्मा ही विद्वान स्वयं प्राणात्मा ही प्राण्याद अपान्यात प्राणात्मा ही क्योंकि ही यथा उपासक प्राण रूप है और आगे सूत्रादिन्द्र कर्मणाम अमिषाम उक्त्यादिषु कर्मसु अंतर्भाव सर्व प्राणिनाम प्राणनाद व्यापारस्य स्वारस्यकत्वात् इच्छा अनुसातम अशक्यत्वात् कथन तत्र विधि प्राणी के प्राण व्यापार तो चलता स्वाभाविक है इच्छा से अनुष्ठान करने का ही नहीं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा तो नहीं होगा तत्र विधि इत्याशंक प्राण मुख भुक्ति वाक्यवत प्रांग मुख भुक्ति में भोजन तो करेगा किंतु प्रांग मुख विधान होता है व्यापारांतर निवृत्ति अन्य मुख दिशा को मुख नहीं करके पूर्व दिशा मुख करके भोजन करें इसी प्रकार यहाँ व्रत का विधान मात्र अन्य व्यापार के निवृत्ति पर ही मेव मित्या उक्त्यादिषु कर्मसु अन्य श्रोत्रेन्द्रिय कर्मणा अंतर्भाव कर्म में सौ उक्त्यादि सब कुछ है उत्यादिषु कर्मसु सबका व्यापार सु है अंतर्भाव, तो अन्य व्यापार नहीं करेगा अर्थ ये अभिप्राय है। प्राण व्यापार व्यापार करे अर्थात तो वागाद इंद्र के व्यापार को छोड़ करके व्यापार नहीं करे ये अभिप्राय। कथम हित्वा वागादि व्यापारम प्राण व्यापार से अनुष्ठितम तत्रह यतः अमिषाम सत्रादि इंद्र कर्मणा अंतर्भाव है इसमें। तो वागादि व्यापार का त्याग नहीं, प्रागादि व्यापार होते समय प्राण व्यापार है तो मुख्य प्राण व्यापार है, अन्य व्यापार गौण है अतः अन्य व्यापार कम करे छोड़ना है आगे दिया है। प्राण उपासित उपास्य प्राणात्मन तद व्रतम एव कार्यम इत्यत्र हेतुअंतर महा। प्राण उपासना करने वाले उपास्य प्राण आत्मा है तद व्रत करना है। प्राण प्राण प्राण कर्मणि ते नैत देकमेव व्रतं चरेत प्राणापानात्मकं यस्माद् व्रतं प्राणैककर्तृकम् प्राण्यादपान्याच्च ततो नित्यमामरणाद्बुधः। तेन प्राणकर्मणि एतद् एकमेव व्रतं चरेत प्राणापानात्मकं यस्माद् प्राणैककर्तृकं प्राणापानकर्म प्राण्याद् अपान्याद् च ततो नित्यम् आमरणा बुध आमरणाद् उपासक करे सत्यं नित्यमिति निरन्तरत्वोक्ति निरन्तर आमरणादिति मर्यादावचनम् इति विभागम्। बुध सर्वेषु वागादि व्यापारेषु प्राण व्यापार दृष्टि तदुपासिता इति अवत्। अन्य व्यापार होते समय मुख्य प्राण व्यापार बुद्धि करे प्राण व्यापार यही उपासना है। एकमेव इति अवधृते वागादि व्रतस्य त्यक्तत्वात् तदुत्तरार्थिका एकमेव इति अवधृते एकमेव व्रत कौन से वागादि व्रत त्यक्त हो गया फिर तदुक्ति अनर्थिका उक्ति का अनर्थक उक्ति कहाँ दिया एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याच एव अपान्याच नेन्मा प्राप्मा मृत्युरूप चरेत एकमेव व्रतम चरेत प्राण्याच एव अपान्याच एकमेव व्रत कहने से वागादि व्रत त्यक्त हो गया तो फिर प्राण्याच अपन्याच जो कहा गया अनर्थिका इत आशंका अंतर्भाव अतरोक्तम स्मारयति। तो एक कण से प्राणपान व्यापार करे सब अंतर्भाव हो जाता है सब सर्वत्र प्राणात्मना। अच्छा प्राणात्मना श्लोक प्राणात्मन वागादि व्रतान्य विचरे सदा वागाद्यासंगवत्तन्मा पाप्मामा प्रापदासुरः। इत्येवमभिसन्धिष्यन् विद्वान् प्राणव्रतं चरेत् प्राणव्रतं चेदारब्धं चिकीर्षे तत्समापनम्। प्राणात्मना एव वागादि व्रतानि अपि चरेत् सदा। वागादि व्यापार करते समय प्राणात्मना करे प्राण प्रदाने वागादि आसंगवत तन्मा पापा मा प्रापद आसुर आसुर पापा मुझे प्राप्त नहीं करे वागादि में जैसे आसंग से प्राप्त हुआ इसे प्राण व्यापार करते अमृत व्यापार में इतम अभिसंधिशन विद्वान प्राणवतम चरेत, प्राणवतम चेत आरब्धम चिकित्सेत तत्समातर चिकित्सेत, पूरा पूरा करे। वाघादीना उपसर्जनत्वात् प्राण से प्रधानत्वात् अवधान प्राणमेव व्रतम, प्राणात्मनैव अन्य व्रत होते हुए अन्य होने पर भी उपसर्जन है, प्राण प्रधान है। नेद इत्यादि नेत पापमा नहीं पाप प्राप्त हो जाता है, बाघादि आसंगवत तन्मा पापमा पाप मुझे प्राप्त नहीं हो। वैधर्म दृष्टान्त बाघादि में प्राप्त हुआ मुझे प्राप्त नहीं हो, माँ कहते माम उपासितारम न प्राप्त प्राप्त नहीं हो। यावजीवम प्राणवत धारणम किमर्थम क्या यदि इत्यादि, यदि मंत्र में क्या यदि प्रारभ है तदा समाप्ति करे। तेन इत्यादि अर्थमाह तेन समाप्य तेन वो एतसे देवताए सायुज्यम सलोकतम जेति, उपासना से अभ्यस्तेन अभ्यस्तेनामृतेर्यस्मात् सायुज्यादि समश्नुते त्रिरन्नात्मदेवतायास्तु तस्मादेवं विधीयते। यस्मात् आमृतेर अभ्यस्तेन त्रिरन्नात्मदेवतायाः सायुज्यादि समश्नुते तस्मादेव विधीयते। अभ्यस्तेन आमृतरे मनन तो अभ्यस्त करने से ये उपासक त्रिनात्म देवताया तो सायुज्यादि सायुज्य सालों के प्राप्त करता है, तस्मादेव विधान क्या अभ्यास पूरा करते समय उपासना सायुज्यादि आदि पद सालोक्य सायुज्य सालोक्य और सामीप्य शास्त्रीय आदि के शास्त्रीय के सालोक्य सायुज्य सामीप्य साम्य हाँ सारूप्य हाँ सायुज्य सालोक्य सारूप्य हाँ और कहीं कैसे शास्त्री कहते हो तद्रूप कहते शास्त्री समान रिद्धि, तो ये तीन में नहीं है रिद्धि। सायुज्य तो एक हो जाना, सालों के समान लोग वास सारूप्य तो समान रूप हो जाएगा और सिद्धि हो जाएगी शास्त्री हो जाएगी। सामीप्य भी एक है, सामीप्य तो उसी सालों के में आ जाएगा। हाँ हाँ सालों के तो समान लोक केवल हुआ, सामीप्य हो तो सामीप्य में रहेगा पास में। सायुज्यादि पदम सार अभ्यास तारतम्याच फलम विक्रह, अलग अलग फल कैसे होगा अभ्यास के तारतम्य से। फलवत्वाद प्राण उपासकम प्रति तद्व्रते नियम विधि उपासना करते तस्माद एवं विधीयते, उसके प्रति नियम विधाने वो करे करता रहे। चतुर्थ पंक्ति किस पंक्ति में, चतुर्दश में तद उपासित, अच्छा प्राण व्यापार दृष्टि तद उपासित इति यावत्, किससे दीर्घ होता है उपासित आस, आस धातु से बुद्धि विधिनी में आसीत आसियातम आसीदन स्यूट हो गए। हाँ आसीत उपासित दीर्घ होना चाहिए, इसमें हाँ दीर्घ चाहिए, ह्रस्व तो नहीं होगा। तदुपासित तदुपासिता होगा क्या, प्राणम व्यापार दृष्टि तदुपासिता इति यावत्, उपासिता आस्था से त्रिज करेंगे तो उपास पुलिंग में हाँ तो उपासिता निष्ठा नहीं उपासिता का तो प्राण व्यापार दृष्टि तदुप नहीं उपास्य धातु से त्रिच करें तो क्या है उपासिता अब वो तो पार्थिवधि है तो प्रथमांत उपासिता बनेगा उपासक उपास्य उपासक है प्राण व्यापार दृष्टि मतलब प्राण व्यापार दृष्टि है प्राण व्यापार दृष्टि से तदुपासिता यदि प्राण उपासक बुध बुध सर्वेषु वागादि व्यापारेषु प्राण व्यापार दृष्टि प्राण व्यापार प्राण व्यापार दृष्टि से बहुबरी करना पड़ेगा सर्वेषु वागादि व्यापारेषु प्राण व्यापार दृष्टि वाला तदुपासिता उपासक यदि दीर्घ है हाँ गुण हो गया उपासित हाँ उपासिता था उपासिता ओम।